بسم الله الرحمن الرحيم وجينا لا الله من جو رحمة من يكون رحيم إلى زك صومة يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. Hii ni suratul Hujurat, ambayo ni sura ya Madina, yani madaniyatun, ni sura iliyoshuka Madina. Mfano ile sura iliyotangulia tuliyosoma jana ni suratul Fath. Sura hii suratul Hujurat imeshuka baada ya suratul Mujadala, ni sura 49 katika mpangilio wa Qur'an, mpangilio wa msahafu. Imeshuka sura hii baada ya suratul Mujadala, ina aya 18. Insha Allah, kama wakati tuturuhusu, tutaisoma yote leo. Sura hii ukiisoma utaiona kwamba imeanza kuelezea adabu ambazo wanatakiwa Waislamu wazionyeshe na wamfanyie mtume wao sallallahu alaihi wasallam, adab ambazo zinatakiwa zifanywe na Waislamu kwa sheria ya Allah tabaraka wa taala na mtume wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Waislamu hawatakiwi kuanza kupanga jambo lolote wala kuhukumu jambo lolote mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka wamtake ushauri. Hivyo hivyo inatakiwa katika mambo ya sheria na kutoa hukumu, watu hawatakiwi baada ya kuondoka mtume sallallahu alaihi wasallam hawatakiwi kutanguliza maoni yao na rai zao juu ya mafunzo na maelekezo ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na kufanya hivyo ni kumtangulia, na kumtangulia ni makosa. Kadhalika sura ikaelezea adabu nyingine, nayo ni adabu ya kuinamisha sauti watu wanapokuwa mbele ya mtume sallallahu alayhi wasallam kwa ajili ya kumuadhimisha mtume sallallahu alayhi wasallam na kumheshimu yeye, kwa sababu yeye nafasi aliyonayo si sawa na nafasi ya mtu mwingine yoyote. Kwa hiyo watu wakikaa mbele yake wanatakiwa wawe kimya, na wakizungumza basi usinyanyue sauti zao, na pia wanapomuita asiitwe kama ilivyokuja katika aya nyinginezo katika suratul Nur, wasimuite kama wanavyomuita mtu mwingine kwa kumpigia makelele na kumkata jina. Kadhalika sura inaamrisha kuamrisha Uislamu kutokusikiliza maneno, uvumi, habari zinazotangaa tu, bali wanaamrishwa watafute uhakika wa habari. Iwapo unataka kuifanyia kazi habari fulani iliyotangaa au inaenezwa, basi itafutie uhakika habari hiyo kupitia watu wanaokubalika kwa misingi ya kisheria katika upokeaji wa habari. Kufanya tathabut ama habari ya mtu ambaye hafahamiki uadilifu wake, au ni mtu anayetuhumiwa kwa uongo na uzushi, habari hiyo haitachukuliwa. Na hili ni jambo la kutahadhari sana. Kadhalika sura inalingania kwenye kufanya sulhu baina ya makundi mawili au pande mbili zinazokhasimiana katika Uislamu, na kupambana na uadui na dhulma zote zinazoelekezwa baina ya upande mwingine pasi na haki. Kwa Uislamu anatakiwa wasimame kwenye uadilifu, na ikitokea watu kuzozana basi wasuluhishwe, na yule anayefanya dhulma basi azuiwe dhulma yake asijiendeleze dhidi ya wenzake. Kadhalika sura imetahadharisha masala ya watu kucheza shere, kuwabeza watu wengine na kuwazungumza vibaya, kadhalika imekataza masuala ya kusengenya, kufanya ujasusi na kuwapeleleza watu kutaka kujua undani wao na habari zao. Kwa kazi yako wewe ni kupeleleza tu nani ikoje, afanya nini, imekuwaje. Kadhalika sura ikakataza watu kufanyiana na kudhaniana dhana mbaya, kumdhania mwenzako dhana ambayo si nzuri. Kazungumza jambo basi ghafla au haraka kabisa, wewe ukalichukulia kwa maana ambayo si nzuri. Unaona pale kasema vile, pale ni hivi ni hivi, nadhani ikawa mtu anachukulia dhana kwa vile anavyofikiria yeye. Na kadhalika sura mwisho ilihitimisha habari za mabedui, ikaelezea habari zao ambao wao wanadhani kule kuamini ni maneno tu, imani na Uislamu ni maneno tu, unaweza kusema basi utakuwa tayari ushakuwa wewe ni mu'min. Ikawazungumzia habari zao, pia ikawazungumzia wale ambao wanaona ya kwamba kule kusilimu kwao ni kuwafanyia ihsani waumini au kumfanyia ihsani Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wanaona kwamba kule kusilimu kwao wao ni kama ndio ihsani wanawafanyia wale waliotangulia katika imani, au wanamfanyia ihsani Mtume sallallahu alaihi wasallam. Pia imewazungumzia habari yao na kuweka sawa jambo hili. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia katika sura hii, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao wameamini, la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulihi, msitangulie mbele ya Allah na mtume wake. La tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulihi, msitangulie mbele ya Allah na mtume wake. Wattaqullaha, namcheni Allah. Inna Allaha samii'un 'aliimun, hakika Allah ni msikivu mjuzi. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao wameamini, la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabiy, msinyanyue sauti zenu juu zaidi ya sauti ya mtume. Ya ayyuhalladhina amanu, la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabiy, enyi ambao wameamini, msinyanyue sauti zenu juu zaidi ya sauti ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama mwazungumza kwa sauti kubwa, wala tajharu lahu bilqaul, wala msiseme naye kwa nguvu. Wala tajharu lahu bilqaul, wala msiseme naye kwa nguvu. Kajahri ba'dikum li ba'd, kama kusema kwa nguvu kuwasemesha baadhi yenu, kama vile kusema kwa nguvu kwa baadhi yenu kuwasemesha baadhi nyingine. Kajahari ba'dhikum li ba'd, kama kusema kwa nguvu kwa baadhi yenu kuwasemesha baadhi nyingine. An tahbata a'malukum, zisije zikaporomoka amali zenu. Wa antum la tash'urun, na hali nyinyi hamtambui. Aya hii iliteremka baada ya kuja ugeni wa Banu Tamim. Kuna ugeni wa Banu Tamim ulikuja kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kuna baadhi ya mambo yalijitokeza, lakini pia wanaeleza wanaochuoni kama Imamu Muslim rahimahullahu ta'ala na sahihi yake, na al-Imamu Ahmad katika al-Musnad, na wengineo katika wanaochuoni wa hadithi, wanaeleza kwamba ilikushuka aya hii, yani baada ya kushuka aya hii, kulikuwa na sahaba mmoja akiitwa Thabit ibn Qais ibn Shammas. Thabit ibn Qais ibn Shammas radhiyallahu anhu alipewa sauti kubwa akizungumza, anazungumza kwa sauti kubwa mpaka mtu akiwa kule mbali anasikia. Hayo ndio maumbile yake. Sasa nafahamika hata akikaa mbele za mtume sallallahu alaihi wasallam uzungumzaji wake ndio huo huo. Sasa iliposhuka aya hii, akaenda mahali ya nyumbani kwake akajifungia akawa analia. Simetaja riwaya nyingi nyingine zaeleza kwamba alikaa njiani mahali akawa analia tu. Mwingine anaeleza kwamba alikwenda nyumbani kwake akamwambia mke wake amfungie kwenye zizi la ngamia, fungie huko ndani mpaka afe hata toka tena. Mtume sala sallam akawa anaulizia habari zake, mbona simuoni Thabit bin Qais bin Shammas? Kuna riwaya zinamtaja Sa'd bin Mu'adh, lakini hakika sa riwaya inamtaja Sa'd bin Mu'adh kama ndiye aliyekwenda kwa Qais, Thabit bin Qais. Riwaya hii fihi maqal na Ibn Kathir ameibainisha, na sababu ni kwamba Sa'd bin Mu'adh alifariki wakati ule wa vita vya Bani Quraidha mwaka wa tano. Sa'd bin Mu'adh alikuwa amejeruhiwa, na alipokwenda pia kule kwa Bani Quraidha alikuwa amekwenda akiwa ana majeraha, na hakuchukua muda mrefu akafariki. Ilikuwa ni mwaka wa tano, na hizi kadhia zimetokea mwaka wa tisa. Ufud zilianza kuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam mwaka wa tisa hijri. Kwa hiyo kuna baadhi ya riwaya zinasema kwamba kuna mtu ambaye ni Sa'd bin Mu'adh. Kama ni Sa'd bin Mu'adh, riwaya hii itakuwa fihi ma fihi, riwaya itakuwa fiha ma fiha, lakini imetajwa ni mtu. Akenda nyumbani kwa Sa'd akaulizia, akaelekezwa kwamba yuko huko ndani kafungiwa katika banda la ngamia. Fungua, akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam anakuita, kuulizia kule sana kuita. Kuna kauli inasema hivyo na kuna kauli nyingine, haya kwa nini utoki wewe, walia tu. Akaeleza kwamba mimi bwana, mnafahamu kwamba ni katika ni mtu ambaye nimepewa mtihani kwa sauti kubwa, kwa hii aya hii itakuwa imeshuka kwa ajili yangu mimi, zimeporomoka amali zangu na mimi ni katika watu wa motoni. Kwa kuna kauli kwamba alitoa maelezo hayo, mjumbe akampelekea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoambiwa maneno hayo akasema la, bal huwa min ahli aljanna. Akasema hapana, yeye ni katika watu wa peponi. Kwa hiyo akapewa bishara hiyo kwamba yeye ni katika watu wa peponi. Kwa hiyo masahaba wanasema kwamba tulikuwa sisi, fakunna narahu yamshi, tulikuwa sisi tunamuona anatembea mitaani, baina adhuhurina wa nahnu na'lamu annahu min ahli aljanna, tunamuona anatembea baina adhuhurina mbele zetu, lakini tunajua kwamba yeye ni katika watu wa peponi. Kwa hiyo walipewa mtihani katika aya hii. Thabit ni katika watu waliopewa mtihani katika aya hii. Na pia Imam Bukhari ameeleza kwamba pia asili walinyanyuliana kauli ya Abu Bakar na Umar radhiallahu anhu mbele za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alitaka kumchagua amiri fulani, lakini Abu Bakar akatoa ushauri akasema, mimi naona mtu fulani ndio awe amiri katika msafara huu. Umar akasema la, fulani, kwa sababu Umar Abu Bakar alimchagua al-Aqra bin Habis. Umar akachagua, akasema hapana, fulani ndio anafaa. Abu Bakar akasirika akamwambia, wewe hutaki ile kunikhalifu mimi? Umar akajibu, hapana, mimi si mkhalifu. Lakini sauti ikawa zimenyanyuka mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kaja aya hii. Kwa hiyo zote hizi zinaingia kote huko, ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi, enyi ambao wameamini msinyanyue sauti zenu juu zaidi ya sauti ya Mtume. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض, ولا مسيسمي ناي kwa nguvu kama kusema kwa nguvu kwa baadhi yenu kusemesha baadhi nyingine. An tahbata a'malukum, zisije zikaporomoka amali zenu. Wa antum la tash'urun, na hali nyinyi hamtambui. Innal ladhina yaghudduna aswatahum 'inda rasulillahi, hakika wale ambao huinamisha sauti zao mbele za Mtume wa Allah, ulaika alladhina imtahana Allahu qulubahum litaqwa, hao ndio wale ambao ametia mtihani Allah nyoyo zao kwa takwa. Hao ndio wale ambao ametia mtihani Allah nyoyo zao kwa takwa. Imtahana Allahu qulubahum litaqwa, ametia mtihani Allah nyoyo zao wa taqwa. Lahum maghfiratun wa ajrun adhim, wanastahiki wao msamaha na ujira mkubwa. Wanastahiki wao msamaha na ujira mkubwa. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون حقيقة والي ونوكويتا نما يفيومبا وينجي واوها وفهموا إن الذين ينادونك حقيقة والي أنباو ونوكويتا ويوي من وراء الحجرات نما يفيومبا حجرات لحجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فيومبا في لبواكي ومتومي صلى الله عليه وآله وسلم Sasa kuna watu walikuwa wanamuita ya Muhammad uje ilaina kama ilivyokuja katika baadhi ya riwaya kama kuna msafara ulikuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam basi wakawa wanamuita mtume sallallahu alaihi wasallam kwa bedui ilikuwa ya Muhammad ukhruju ilaina toka ya Muhammad ikaja aya hii wengi wao hawafahamu ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لَلَوْ كما واو يسبيري مباكا وكواتوكيا واو لكان خيرا لهم إن جلكوني بورك واو إن جلكوني خيرك واو ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم لَلَوْ كما واو يسبيري مباكا وكواتوكيا واو إن جلكوني خيرك واو والله غفور رحيم الله ني مwingi wa kusamehe mwingi wa kurehemu ya ayuha alladhina amanu enyi ambao wameamini in jaakum fasiqun binaba'in fatabayyanu akiwajieni mtu fasiki na habari yoyote basi ichunguzeni fatabayyanu basi ichunguzeni hiyo habari Njaakum fasikum binabai Akiwajieni mtu fasiku na khabari yoyote Fatabayanu basi mchunguzeni Antusibu kawman bijahalatin Fatusbihu ala ma faaltum nadimin Ili msije mkawadhibu watu kwa sababu ya kutokujua Antusibu kawman bijahalatin Ili msije mkawadhibu watu Kwa sababu ya kutokujua fatusbihu ala ma faaltum nadimin kisha mkawa juu ya leo mlioyafanya ni wenye kujuta fatusbihu kisha mkawa ala ma faaltum juu ya leo mlioyafanya nadimin ni wenye kujuta wanachuoni wanaeleza ya kwamba aya hii ni ushahidi wa kutaka uhakika katika habari bali ni msingi wanaochuoni wanaeleza kwamba aya hii ni msingi mkabuli riwaya ni katika kuzuilika kukataliwa kukubaliwa riwaya tuli majhuli kupokelewa riwaya mtu asifahamika majhuli alhal asifahamika hali yake lihtimali fiskihi kwa sababu ya kuhitamili uovu wake Chuoni nilisema kwamba mtu maadamu hatumjui sisi hali yake iko ni mkweli au muongo muaminifu au si muaminifu hatuwezi kuchukua habari yake lazima tuitafutie uhakika habari kadhalika yule ambaye anafahamika kwa tabia ya kusema uongo kwenye mazungumzo ya watu anapokaa kwenye mabaraza huwa hajitungi kusema uongo anaweza kudanganya hapo hapo kwa kudanganya watu huyu anapokuja na habari ya jambo fulani kwamba watu fulani wamefanya jambo fulani nasema habari hii tutaifanyia hatutaikubali mpaka tuifanyie kazi tuichunguze kwa sababu ya tabia ya kusema uongo na waongo hata wakiwa 100 1000 bado habari zao hazitakubalika kiislamu kile unavozidi kuwa wengi waongo na habari ndivyo inavozidi udhaifu wanapokuja na habari wakazungumza jambo kila wanapokuwa wengi ndivyo habari yao inavyozidi kuwa na unyonge zaidi watu wenye tabia ya kusema uongo fasafa wakadhaba watu mafasi watu waongo kwa sababu msije mkawasibu mkawaadhibu watu kwa kutokujua tu mkawa baada ya yale mliyofanya ni wenye kujuta kisha mkawa juu ya yale mliyofanya ni wenye kujuta واعلموا ان فيكم رسول الله نجويني kwamba yupo pamoja na nyinyi mtume wa Allah واعلموا ان فيكم رسول الله na jueni kwamba yupo pamoja na nyinyi mtume wa Allah, lau yuti'ukum fi kathirin min al-amri la'anittum, lau kama yeye atawatii katika mambo mengi mnayoyasema mkipata tabu. Lau yuti'ukum fi kathirin min al-amri, lau kama yeye atawatii nyinyi katika mambo mengi mnayoyasema, la'anittum mkipata tabu. Walakin Allah hababa ilaykum al-imana, lakini Allah ameupendezesha kwenu nyinyi Uislamu. Wazayyanahu fi qulubikum, na ameupamba katika nyoyo zenu. Wakaraha ilaykum al-kufra wal-fusuqa wal-isyana, na ameuchukiza juu yenu ukafiri na ufasiki na uasi. Wakaraha ilaykum al-kufra, na ameuchukiza juu yenu ukafiri wal-fusuqa na ufasiki kutoka kwenye taa, wal-isyana na uasi. Ulaika hum ar-rashidun, hao ndio waliongoka. Kwa fahamuni jamaa, mkifanya mambo mjue kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam mnaye. Sasa mnapokuwa mamletea habari tu na anawakubalia kile mnachokisema, mngepata tabu, mngeadhibiwa, mkawa katika dhiki. Kwa msifanye hivyo. Allah subhanahu wa ta'ala amependezesha kwenu ninyi imani na Uislamu, kwa Uislamu unapendeza kwenye nyoyo zenu, akaupamba Uislamu kwenye nyoyo zenu, na akatia chuki mkao mwaichukia kufuru na ufasiki na maasi. Fadlan min Allah wa ni'matan, wamefanywa hivyo kwa fadhila kutoka kwa Allah na neema. Wallahu alimun hakim, na Allah ni mjuzi mwenye hikma. Fadlan min Allah wa ni'matan, wamefanywa hivyo kwa fadhila kutoka kwa Allah na neema. Wallahu alimun hakim, na Allah ni mjuzi mwenye hikma. Wa in ta'ifatani min almu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma, na pindi makundi mawili katika Waislamu yakipigana, yasulihisheni baina yao. Wa in ta'ifatani min almu'minin, na pindi makundi mawili katika Waislamu iqtatalu yakipigana, fa aslihu bainahuma, yasulihisheni baina yao. Fa in baghat ihdahuma, na kama likitupa mpaka moja lao, ala al-ukhra, juu ya kundi jingine. Fa in baghat ihdahuma, na kama likitupa mpaka moja lao, ala al-ukhra, juu ya kundi jingine. Fa qatilu allati, basi lipigeni lile ambalo tabghi, limechupa mipaka. Hatta tafia ila amri llahi, mpaka lirejee kwenye amri ya Allah. Lile ambalo linafanya dhulma lipigeni sasa mpaka lirudi kwenye amri ya Allah. Fa in faat fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu, likirejea sulihisheni baina yao kwa uadilifu, nafanyeni uadilifu. Faa kwa maana ya rajaa wa ada. Wa aqsitu, nafanyeni uadilifu, kwa sababu kuna qasata yaqsitu na aqsata yuqsitu. Aqsata yuqsitu, inaambiwa hawa sasa ni almuqsitun, ni wale wenye kufanya uadilifu. Qasata aqsata yuqsitu, kwa maana amefanya uadilifu, lakini qasata yaqsitu ni yule aliyefanya ha. Fa amma alqasitun fakanu li jahannam hataba, bali wale ni alqasitun, kwa sababu kuna qasata yaqsitu. Na ama wenye kuasi, pale maana yake ni kuasi au kukufuru, kukataa haki. Kama vile adala yaadilu, ina maana adala amefanya uadilifu, lakini vile vile yaadilu, ina maana kukengeuka, kuacha haki, kama ilivyokuja katika sura al-An'am. Tayib, kwa hiyo hapa ni hawa ni wa al-muqsitun. Inna Allaha yuhibbu al-muqsitin, hakika Allah anawapenda wenye kufanya uadilifu. Ismu fa'ili ya aqsata, lakini ile ismu faili ya qasatan qasitun wale ni watu waovu watu wa motoni hao nasallallahu alaihi wasallam innamal mu'minuna ikhwatun hakika si vinginevyo waumini wote ni ndugu fa aslihu baina akhwaikum basi suluhisheni baina ya ndugu zenu wattaqullaha la'allakum turhamun namcheni Allah ili mpate kurehemewa pate rahma za Allah tabaraka wa taala. Na haya yalikuja yakatokea baada ya makundi mawili katika makundi ya Waislamu kuzozana na kufikia kupigana na kuuana katika zama za Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Kundi la watu wa Sham wakiongozwa na Muawiya walikataa kula kiapo cha utiifu kwa Ali bin Abi Talib, walikuwa na matalibu zao, madai yao kwamba sisi hatutakubali wewe na kukupa bai'a mpaka uwasimamishie kisasi wale waliomuua Uthman. Wakashikia jambo hili, kila wakiambiwa ingieni kwenye taa hawataki kusikia, zimeandikwa barua nyingi, madai yao ni haki, lakini ilikuwa si wakati wake na si mahala pake. Jambo hili likapelekea watu kupigana, vikapiganwa vita vya Siffin, wakauawa watu wengi. Na habari ya matukio haya na historia yake imetajwa kwenye vitabu vya tarikh na historia ya Kiislamu, lakini msomaji anatakiwa asome kwa tahadhari na umakini wa hali ya juu, kwa kuchunga misingi ya utafiti wa habari, kwa sababu habari nyingi zina mubalaghat, zimeongezwa na zimepotoshwa nyingine, lakini ni jambo limetokea kweli na watu wamepigana na kuna watu wamekufa. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliteremshiwa aya hizi kwamba ikitokea huko, na akajisoma kwa Uislamu, mambo yakaenda hivyo mpaka ikatokea masala ya mahakimu wawili, Abu Musa al-Ash'ari na Amr ibn al-Asi. Mambo yakawa pia bado hayajakaa sawa mpaka alipouawa Ali bin Abi Talib kwa sababu ya fitna hizi hizi. Maana yake katika makundi tena katika jeshi la Ali ukaja makhawariji na harawan, na wao wakapanga njama wakamuua Ali bin Abi Talib. Baada ya hapo sasa ikawa utawala umekwenda kwa al-Hasan, karisi kutoka kwa babake Ali bin Abi Talib, na watu wakampa bai al-Hasan. Lakini watu wa Sham, Muawiya na jeshi lake, wako vile vile, wasema sisi hapana mpaka wasimamishiwe kisasi wale. Mwisho wa yote, Al-Hasan bin Ali alipoona hali iko namna hiyo na kuna viashiria kwamba vita vitaendelea baina ya Waislamu wengine walioko katika sehemu za Iraq kama vile Al-Kufa na miji mingine na Waislamu walioko Sham, kwa sababu kuna baadhi ya Waislamu walijitenga na kuingia kwenye fitna, hasa watu wa Madina na sehemu nyingine, kwa sababu baadhi ya masahaba wakakaa pembeni, lakini wako wengi walimuunga mkono Ali bin Abi Talib na alikuwa katika haki, na kuna ambao walimuunga mkono Muawiya na walikuwa katika makosa. Sasa Al-Hasan alipolitazama hili jambo linavyokwenda, akaona kwamba kuna viashiria vingi vya mapigano kuendelea na damu kumwagika zaidi, Hasan akajiuzulu. Kamwita Muawiya akamwambia, mimi suluhu yangu niona ni kuachie wewe haya madaraka, ukusanye umma. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alilitabiri hili akasema, inna bini hadha sayyidun wa sayusliku Allahu bihi baina taifataini al'azimataini min almu'minin au min almuslimin, kijana wangu huyu ni sayyid, atakuwa ni bwana, na Allah atasuluhisha kupitia yeye baina ya makundi mawili makubwa ya Waislamu. Kwa hiyo akaifanya ile sulhu mwaka wa 41, sulhu ikapita ikawa ni amul jamaa, mwaka wa pamoja, wote wakawa chini ya Muawiya bin Abi Sufyan. Kwa hivi ndivyo inavyotakiwa, kwa sababu waumini wote ni ndugu, nasuluhisheni baina yao na muogopeni Allah ili mpate kurehemiwa. واتقوا الله لعلكم ترحمون نمتيني الله إلي مباتك رحمه وإيش أبعدها هذا سسر.